pe poziție independentă. La PSD a fost ieri ziua pedepselor. Primul pe listă, cel vinovat de amendarea legii grațierii, Șerban Nicolae. Mustrare a primit și Olguța Vasilescu, ministrul muncii. Degeaba ne spun nouă, în spatele ușilor închise, că sunt indemnizații uriașe, da, și e nevoie să fie plafonate, dacă nu explicați asta înainte. N-am explicat să fie sănătoși. Consiliul Concurenței începe o investigație pe piața serviciilor medicale nedecontate de Casa de Asigurări de Sănătate și plătite direct de consumatori. Suspiciunea că doctorii de familie s-ar fi înțeles asupra tarifelor pentru diverse servicii medicale au apărut în urma unei analize sectoriale pe piața serviciilor de asistență medicală. Jean-Claude Juncker, în prima sa vizită în România în calitate de președinte al Comisiei Europene, și în Italia, atac asupra unei tabere de rom din Roma. Doi copii și o tânără au murit, iar presa din peninsulă scrie că victimele ar fi români. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Parlamentarii se reunesc astăzi în plen pentru a supune votului propunerea socialdemocraților de înființarea unei comisii care să ancheteze organizarea alegerilor prezidențiale din 2009, un scrutin câștigat de Traian Băsescu în fața lui Mircea Joană, care era candidatul PSD. Parchetul general face propria investigație penală. Decizia a fost amânată de mai multe ori până acum în Parlament. Senatorii și deputații juriști au stabilit că ancheta parlamentară va urmări eventuala implicare a unor instituții în decizii politice și existența unor mecanisme paralele de influențare a votului. Legea grațierii, subiect brusc abandonat de coaliția de putere, Liviu Dragnea vrea să blocheze proiectul la Camera Deputaților pentru că, cităm, trebuie văzut dacă acesta mai este sau nu oportun. Liderul PSD susține că atunci când acest proiect va ajunge la Cameră, forul decizional de altfel, nu va mai intra în dezbatere. Decizia vine după ce mai multe amendamente care grațiau faptele de corupție au fost votate în Comisia Juridică din Senat și mai apoi, după o seară de proteste în stradă, respinse. Liviu Dragnea spune că așteaptă între timp și proiectele de lege pregătite de guvern. Prioritatea PSD-ului reprezintă punerea în aplicare a programului de guvernare așa cum a fost prezentat în campanie, nu grațierea faptelor de corupție. Am discutat, am ascultat ce a spus colegul nostru, ce au spus colegii noștri. Eu am ridicat această problemă colegilor mei să ne gândim serios în perioada următoare dacă această lege a grațierii mai este oportună. Pe mine personal mă interesează mai puțin cum va ieși legea de la Senat, că va fi adoptată tacit în forma guvernului, pentru că atunci când va ajunge la Cameră, eu personal nu-i voi da drumul până când nu o să fiu convins și eu și colegii mei că face parte dintr-un pachet care rezolvă o problemă. Și totuși cel a nemulțumit pe Liviu Dragnea la forma actuală a legii grațierii. S-a plecat de la problemele din penitențiare și de la condițiile de detenție din România și s-a încercat și eventual se încearcă să se rezolve alte probleme pe care le are sistemul de justiție și despre care se vorbește de luni de zile. Se vorbește despre imperfecțiunea definirii unor infracțiuni. Se vorbește despre posibilitatea diversificării modului în care se execută pedepsele, dar toate aceste teme nu pot fi rezolvate prin legea grațierii. Legea grațierii nu rezolvă absolut nicio temă de genul ăsta. Poate eventual rezolva o parte din efecte, dar nu cauzele. Artizanul amendamentelor controversate potrivit cărora se grațiau faptele de corupție a fost Șerban Nicolae. Conducerea PSD a decis ieri ca acesta să fie înlocuit cu Robert Cazanciuc la conducerea Comisiei Juridice din Senat și cu Mihai Fifor la șefia grupului PSD din Camera Superioară. Ideile sale nu au fost susținute de partid, insistă Liviu Dragnea. Atâta timp cât în Comisia Juridică de la Senat, colegii noștri care au adoptat niște amendamente fără să fie susținute de către partidul care i-a propus și a susținut să ocupe acele funcții, și președinția Comisiei Juridice a fost schimbat. Domnul Șerban Nicolae, ca și lider de grup și ca și președinte de Comisie Juridică, a mers acolo susținut politic de către partid și a adoptat, a propus, a susținut și a convins și colegii noștri de partid să susțină niște amendamente pe care partidul nu le susține. Șerban Nicolae spune însă că nu a greșit cu nimic. Am spus tuturor colegilor că, din punctul meu de vedere, nu am greșit cu nimic nici față de Liviu Dragnea, nici față de partid. S-a explicat că nu e vorba de sancțiune, e așa un fel de act politic. Nu știu, bănesc o decizie politică. S-ar fi culmea, dar nu mă leg cu lanțuri de vreo funcție, plus că mă cunoaște suficient de bine. 4 ani de zile în mandatul precedent am fost senator fără niciun fel de funcție, membru în Comisia de Petiții. Și rămâneți în Comisia Juridică în continuare? Deocamdată da, dar trebuie să mă lămuresc. Poate e greșeala mea, ideile mele în materie de justiție nu corespund cu cele oficiale ale partidului. Deocamdată nu mi s-a reproșat că aș fi încălcat programul de guvernare pentru justiție. Amendamentele depuse la legea grațierii nu au fost discutate în partid, dar toată lumea le cunoștea, a ținut să precizeze Șerban Nicolae, după ce a fost întrebat dacă a ignorat recomandarea liderului PSD Liviu Dragnea în privința legii grațierii. Amendamentele pe care le-am formulat eu acum două luni, nu știu dacă e cineva, vorba aia, cel care are corupția ucide, a făcut chiar un meeting, au fost vreo 700 de oameni în stradă, încă acum două luni, deci mi-e greu să cred că cineva din cei interesați n-a știut de acele amendamente. E adevărat că ele n-au fost dezbătute niciodată în partid, nici n-aveau de ce, pentru că era o discuție foarte tehnică. Și nu doar Șerban Nicolae a fost sancționat ieri, deputatul PSD Nicolae Bacalbașa a fost suspendat 6 luni din PSD pentru declarații și gesturile obscene făcute de la tribuna Parlamentului. O mustrare verbală a primit ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, cea care recent a propus plafonarea indemnizațiilor de creștere a copilului. Liviu Dragnea a calificat drept comunicare proastă ideea acestui proiect. Ca de obicei s-au comunicat foarte prost. Cine este de vină pentru această comunicare proastă? Cei care comunică foarte prost. Degeaba ne spun nouă în spatele ușilor închise că sunt indemnizații uriașe, da, și e nevoie să fie plafonate, dacă nu explică asta înainte. N-au explicat să fie sănătoși. Și după ce liderul PSD Liviu Dragnea a pus legea grațierii în stand-by pe termen nelimitat, altcineva se oferă să preia tema și să se lupte mai departe pentru adoptarea ei. Președintele PMP Traian Băsescu susține că vrea să contribuie la repararea unor erori care s-au făcut odată cu intrarea în vigoare a noului cod penal. Încă n-am văzut un politician mai ridicol decât acest șmecheraș de Teleorman. Mulțumesc lui Dumnezeu că Dragnea cu tot cu PSD-ul s-au dezis de problema grațierii. Asta îmi va permite să o susțin de pe poziție independentă, pentru că România are nevoie de o grațiere. De cealaltă parte, prin vicepreședintele liberal Cătălin Predoiu a subliniat că poziția exprimată de către Liviu Dragnea privind legea grațierii reprezintă punctul de vedere al PNL. Sper că schimbarea opiniei președintelui PSD nu este doar una de conjunctură generată de vizita în România a președintelui Comisiei Europene, mai spune Predoiu. Dacă dânsul o face cu bună credință această declarație, atunci ar putea să-și ia angajamentul că legea va fi respinsă la vot și că vom închide acest capitol. Aseară premierul a anunțat că în 2 săptămâni ar putea fi gata legile justiției, inclusiv cea privind răspunderea magistraților. Sorin Grindeanu a mai precizat că s-a încheiat dezbaterea publică privind modificarea codurilor penale, astfel încât acestea să includă în viitor decizii ale Curții Constituționale. Premierul spune că aceste proiecte sunt priorități ale guvernului. Aseară, în centrul Sibiului, în jur de 40 de persoane s-au adunat pentru a marca cea de-a 100-a zi de proteste în România. Manifestanții au scandat mesaje împotriva guvernului, dar și împotriva legii grațierii. La București ajunge astăzi așadar președintele Comisiei Europene. Este prima vizită în România a oficialului european în această calitate. Șeful executivului comunitar se va adresa Parlamentului de la ora 10:30 pe tema Viitorul Europei. În programul său mai sunt programate întâlniri cu președintele Klaus Iohannis și premierul Sorin Grindeanu. După amiază, la 4:30, Jean-Claude Juncker va participa la o dezbatere cu cetățenii care va avea loc la Muzeul Național de Artă al României. Tema va fi aceeași, Viitorul Uniunii Europene. Ascultați știrile Europa FM. O decizie în Parlament așteptăm astăzi și în ceea ce îl privește pe președintele Autorității de Supraveghere Financiară. Mișu Negrițoiu spune că o astfel de decizie ar fi ilegală și contestabilă. Nu înțeleg și nici nu mi s-a adus la cunoștință motivele revocării, a declarat ieri încă președintele ASF. Prefer să ies scos de politicien decât să ies scos de DNA. Alternativa, dacă nu făceam asta, era să mă scoată ceilalți. Așa mă duc liniștit, că mi-am făcut treaba. Politicul, din păcate, face și crede că poate să facă orice. Faci orice în cadrul unui stat de drept. Nu poți să faci chiar așa orice. Ieri, probabil în ultima conferință susținută ca președinte al ASF, Mișu Negrițoiu a declarat că nu există motive pentru majorarea prețurilor la asigurările auto-obligatorii. Iar dacă tarifele vor crește, totuși, majorările nu vor fi spectaculoase, spune acesta. Recent, asociațiile transportatorilor au avertizat că dacă plafonarea tarifelor nu va fi prelungită, prețurile la polițele RCA ar putea crește foarte mult. Ei pot să ne solicite majorarea tarifelor oricând cu 30 de zile înainte de a majora aceste tarife, dar nu este o majorare în bloc, numai acolo unde au diferențe. Și spre deosebire de anii anteriori în care era o singură notificare, acum le cerem detalii suplimentare și intrăm în analiză, inclusiv aici, dacă ați văzut, în norma noastră am pus ca ele să fie verificate și de un actuar independent. Investigație pe piața serviciilor medicale nedecontate de Casa de Asigurări de Sănătate și plătite direct de consumatori, Consiliul Concurenței verifică o posibilă înțelegere între două patronate ale medicilor de familie. Cele două ar fi stabilit aceleași tarife pentru diverse servicii medicale. Raluca Hatmanu ne explică. Ancheta este în etapa preliminară. Până acum au fost verificate sediile Societății Naționale de Medicina Familiei și Federației Naționale a Patronatelor Medicilor de Familie din București și din țară, de unde au fost ridicate mai multe documente. Suspiciunea că doctorii de familie s-ar fi înțeles asupra tarifelor pentru diverse servicii medicale au apărut în urma unei analize sectoriale pe piața serviciilor de asistență medicală. În urma acestei analize, Consiliul Concurenței a venit cu mai multe recomandări. Astfel, autoritatea consideră că trebuie revizuite prevederile referitoare la stabilirea unui număr minim de persoane asigurate înscrise pe listele medicilor de familie. O altă recomandare se referă la elaborarea unor reglementări prin care să se stabilească la nivel național o listă care să cuprindă serviciile medicale pe care un cabinet le poate desfășura contra cost. Instituția consideră că principalul aspect care ar trebui să influențeze alegerea unui cabinet de medicină de familie este oferta de servicii medicale prestate în acel cabinet. În Italia, atac asupra unei tabere de rom din Roma, doi copii și o tânără au murit într-un atac cu cocktail Molotov, iar presa din peninsulă scrie că victimele ar fi români. O tânără de 20 de ani și surorile ei în vârstă de 5, respectiv 11 ani de etnie rom, au murit într-un incendiu în timp ce dormeau într-o tabără de romi din Roma. Agenția de presă AGI scrie că victimele erau românce. Pompierii au intervenit în tabăra de romi în jurul orei locale 3 și 15, 4 și 15 ora României, în noaptea de marți spre miercuri, după ce mai multe persoane i-au alertat în legătură cu un incendiu. În rulota cuprinsă de flăcări se aflau pe lângă victime și alte persoane, printre care părinții fetelor și alți 8 frați care au reușit să fugă. Oficialii au obținut o înregistrare video în care se vede o persoană care aruncă o sticlă incendiară în partea din spate a rulotei, după care fuge. Reacția au venit de la autoritățile italiene, dar și de la Papa Francisc. Președintele țării, Sergio Mattarella, a spus că este vorba despre o crimă îngrozitoare, iar primarul Romei, Virginia Raggi, a denunțat o tragedie. Papa Francisc a trimis un reprezentant la familia îndoliată pentru a-i transmite salutări și un ajutor concret, a anunțat Vaticanul. Elena Tudor, mulțumim. Știrile Europa FM la final. Vreme în general frumoasă astăzi, se va încălzi față de zilele trecute. Maximele vor fi cuprinse între 16 și 25 de grade. Doar izolat vor fi posibile ploi de scurtă durată în zona de munte și în extremitatea de sud-est a țării. Acum dimineața în zonele joase sunt condiții de ceață. O zi frumoasă și caldă se anunță și pentru București, soare și o maximă de 22-23 de grade. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, Real Madrid s-a calificat în finala Ligii Campionilor, dar a avut emoții aseară în returul cu Atletico Madrid, deși câștigase prima manșă a semifinalei cu 3-0. Echipa lui Diego Simeone a început uluitor meciul, după un sfert de oră avea deja 2-0. Saul a deschis scorul și 3 minute mai târziu Griezmann a transformat un penalti. Oaspeții au echilibrat însă treptat jocul, iar Isco a dat lovitura în finalul reprizei după o fază în care Benzema a scos din joc 3 adversari. Real Madrid va juca finala cu Juventus Torino în 3 iunie la Cardiff. Va fi a 15-a prezență pentru gruparea spaniolă în ultimul act al Ligii Campionilor, din care a cucerit 11 trofee. Simona Halep și Sorana Cârstea s-au calificat în sferturile de finală ale turneului de la Madrid. Simona a trecut în set decisiv de australianca Samantha Stosur 6-4, 4-6, 6-4 și o va întâlni astăzi de la ora 13 în premieră pe Coco Vandeweghe din Statele Unite. Sorana a învins-o tot în 3 seturi pe japoneza Misaki 2, 7-5, 3-6, 6-1 și va juca în continuare cu Cristina Mladenovic. În schimb, Irina Begu a fost eliminată de olandeza Kiki Bertens 6-1, 7-5. Anul trecut ea se număra printre cele 4 românce care ajungeau în sferturile competiției patronate de Ion Ciriac. Amintim, Simona Halep este campioana în titră la Madrid. Steaua CSM Exim Bank este prima finalistă a Ligii Naționale de Basket Masculin. Roșalbaștri au câștigat și al doilea meci pe teren propriu al semifinalei cu CSU Sibiu, 81-63, și s-au impus cu scorul general de 3-1. Runcauskas a fost aseară cel mai bun marcator cu 20 de puncte. Steaua nu a mai ajuns de 21 de ani în ultimul act. Cealaltă finalistă se va stabili în meci decisiv. Este 2-2 acum între CSM Oradea și UBT Cluj. Campioana în titlu a revenit după ce a pierdut primele două partide în Ardeal. Aseară s-a impus cu 85-76, Zino fiind și de această dată cel mai bun jucător al bihorenilor cu 20 de puncte. Meciul decisiv se va juca sâmbătă la Cluj. Așa. Incredibil, aseară am dat drumul la televizor doar, na, 3-0 în tur. Da. Atletico Real l-a mai văzut filmul de vreo 8 ori, adică știi ce zic? Erau să cadă în cap de pe cal. Da, 2-0, minutul 15 a fost fabulos startul meciului, dar ușor, ușor s-a stins, s-a dus la foc mic așa. Dacă ar fi avut suporterii lângă ei care să-i încurajeze, uite cum are Rapidul permanent. Rapidul, auziți fraților, deci lichidatorul Rapidului, am văzut un interviu dat de lichidatorul Rapidului pentru Digi Sport, speră să obțină 700 de mii de euro. De euro? Vânzând, da, ceva. E adevărat că știe că nu are de vândut decât tricouri și trofee. Poate că Rapidul juca în tricouri de la Prada sau nu știu. Da, a declarat că asta vrea să obțină 500-700 de mii de euro. A zis că trebuie să obțină palmaresul, nu știe exact cum. Dar îl citez. Zice, voi merge la FRF cu adresă să solicit. Din câte am înțeles, acolo sunt cei care țin istoric unui club care a activat în România. Probabil o să-mi dea o hârtie, mă gândesc. O să-mi dea o hârtie prin care să se ateste în câte campionate a participat Rapid, trofee câștigate, etc. Oricine poate face o declarație în România, omul ăsta nici nu știe ce are de vânzare, știi? Adică o să merg la FRF să văd ce mai e pe acolo. Da. Dar la FRF e ordine, adică... Cred că trebuie să adreseze în altă parte pentru palmares. Părerea mea. Da, așa să-i facem. La Nea George. Da. Recent pentru... Să meargă la cofetărie. Recent pentru Oțelul s-a realizat o licitație asemănătoare... Palmares, culori, sigle, nu știu ce, s-au obținut circa 10.000 de euro. Bă, cine le-o fi cumpărat, bă, bun? Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.